Welkom bij de IT-bende nummer 8. Upgrade of niet. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuze handig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar 2000 euro. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Investeren en gelijktijdig genieten. Dat kan via inproject.nl. Een vrijstaande, compleet ingerichte vakantiewoning al vanaf 80.000 euro. Met of zonder een 10-jarige huurgarantie. Kom aankomend weekend naar Jan Tabak in Bussum en bezoek onze projectpresentatie. Meer informatie op inproject.nl. Dit is weer podcast nummer 8, met deze keer terug van weg geweest Hugo van Waard en natuurlijk de vaste bendeleden Martin Broersen en onze famous Bart van Klaar. Ik wilde deze week niet behandelen de iPhone, maar ik word in elkaar geslagen door de bendeleden dat we toch minstens iets moeten zeggen over de iPhone. Over de nieuwe 3G, dat moeten we die kopen. Nee, ik zou de, zoals ik nu te gaan kijken, ik heb de firmware op mijn iPhone 2, op mijn oude iPhone al draaien. De 3.0 firmware. De 3.0 firmware, de 3.0 software, laten we het zo maar even noemen. Ja, die gaat iedere iPhone user zonder meer willen hebben. Daar zitten dus hier op te beginnen een aantal zaken in die absoluut misten in de vorige versie. Denk even aan het doorsturen van een sms'je, dat kon gewoon niet. Ik krijg van jou een sms'je van meer dan 10 woorden en die wil ik even doorsturen naar vriendje B. Ja, dat kon dus niet. Nou, dat was natuurlijk een ellende. En zo zitten er nog een aantal zaken in de nieuwe firmware, in de nieuwe software, waarvan ik denk, iedereen die een iPhone heeft, ga als de donder lekker naar inloggen bij iTunes en haal je nieuwe software op. De nieuwe telefoon, ja, het klinkt de nieuwe versie, hè, dus de nieuwe 3GS, klinkt natuurlijk allemaal heel erg sexy om dat zo snel mogelijk te willen hebben. Vooralsnog is mijn idee, kijk even echt, ga even voor jezelf uitvinden of er daar nou echt een reden toe is dat je die nieuwe hardware wil hebben, want daar praten we eigenlijk over. Hij is sneller, de batterij zal langer meegaan. Ja, want nou, iedereen zit aan een subsidized phone vast die in ieder geval nog een jaar minimaal een jaar moet betalen. Er zijn geen goede overstaptechnieken. Ja, dus je moet gewoon of een extra abonnement weer afsluiten van 2 jaar, of je moet... Wachten. Echt helemaal belachelijk. Daar moet Nelly Smith Cruise in de EU heel snel wat aan gaan doen. Want we zijn gewoon verkocht aan T-Mobile. En dat is mijn persoonlijke mening. Dus kort samengevat, de nieuwe hardware is leuk, maar niet de moeite waard om over te stappen. En de nieuwe firmware is wat Windows 7 is... ten opzichte van Windows Vista. Ja, heel goed gezegd, Bart, want dat is het. Er zitten een aantal dingen bij die we gewoon misten. En die gaan gewoon beter en sneller. Dus dat is mijn eerste beleving. De telefoon is nu echt af. Ja, is goed. Nou goed, ik had al mijn anti-interesse voor dit onderwerp uitgesproken. Dus ik ga snel door naar wat ik voor de rest zag in het nieuws. Het begon eigenlijk begin van deze week begonnen de geruchten over Microsoft dat ze een virusscan gaan uitbrengen eind van dit jaar. Onder de codenaam Morrow wordt die nu ontwikkeld. Wat gaat Nelly, want we hadden het net even over Nelly Kroes, wat gaat er gebeuren? Morrow is natuurlijk wat het oude virus of beveiligingssoftware van Microsoft is geweest. Windows Live. Ja, ik weet niet eens hoe het heette. OneCare. OneCare. Maar het feit dat niemand weet wat het is. Het is geen succes geworden. Niemand gebruikte het. Dus ze hebben besloten om het betaalde programma af te stoten. En door te gaan met een gratis programma. En ik snap het niet helemaal, want er zijn ontzettend veel aanbieders op de markt voor gratis beveiligingsprogramma's. Antivirus, anti-malware. Antivirus voor en gratis. En het is van Microsoft, geeft de consument een goed gevoel. Want als je nu een computer moet verkopen, En je moet er een licentie van een willekeurige virusscan, van een betaalde virusscan bij doen. Dan kost het toch de computer weer x duurder. En gezien dat alles goedkoper moet, kan je dus beter vanaf begin volgend jaar computers gaan leveren met de gratis Windows, met de gratis virusscan van Microsoft. McAfee en Norton, die kunnen wel inpakken. Nou, ik zou me niet blind willen staren op Microsoft. Want beveiliging is nooit, of antivirusprogramma, het zijn nooit core business geweest voor Microsoft. En persoonlijk zou ik dus meer vertrouwen hebben in een bedrijf dat al heel lang meedoet en een naam heeft opgebouwd op dat gebied. Dan kun je praten over een Norton, over een McAfee. Maar ze zijn er nog veel meer andere programma's die ik meer zou vertrouwen dan Microsoft in dit geval. Ja, maar het feit dat Microsoft zijn naam verbindt aan een virusscan en die is ook nog gratis, zal toch voor heel veel consumenten vermoedelijk genoeg reden zijn om daarvoor te kiezen. En is dat de reden waarom OneCare volledig geflopt is? Omdat mensen vertrouwen hebben in Microsoft? Nee, maar daar is natuurlijk ook nul marketing voor gedaan in Nederland. Daar had waarschijnlijk niemand van OneCare gehoord. Maar zolang als het een gratis programma is, dan doet dat zijn eigen marketing. Nou, dat zou kunnen. Ik heb weinig hooggespannen verwachtingen, persoonlijk. Wat je wel een feit is, wat daar nog bij komt volgens mij, dat de hele licentiebeleid van bijvoorbeeld de McAfee, daar word je ook niet vrolijk van. Je hoort toch heel veel mensen om je heen die hebben een pakketje McAfee gekocht en dan loopt dat expired na een jaar. En dan moeten ze upgraden of ze moeten een nieuwe. En dan hebben die mensen nog gedonder. Dus ik denk dat als Microsoft iets gratis gaat leveren. Jongens, mag ik wat zeggen? Luc Sala hier. Hey, goedemorgen. Goeiedag. Je moet natuurlijk wel beseffen dat dit een typische Microsoft benadering is. Want ze gaan een aantal dingen bereiken. Ze gaan een product wat ze hadden en wat niet liep, gaan ze nu gratis in de markt zetten. Hè, in Amerika, dat OneCare, dat liep helemaal niet. Dus dan gaan ze gratis in de markt zetten. Daarmee drukken ze andere jongens weg. En tweede is dat ze het alleen maar leveren aan mensen met een genuine XP of een genuine Windows. Ja goed, maar daar gaan we vanuit dat iedereen dat heeft. Dus... Nee, daar gaan we niet vanuit. De politiek van Microsoft is natuurlijk voornamelijk gericht op het bereiken dat de mensen die dat niet hebben, gepest worden zou kun je noemen, maar dus een incentive hebben om legaal te worden. Ik denk dat zeker in de als ik om me heen kijk, dan heeft meer een deel van de mensen draait door illegaal. Ja, dat is net de groep die je vermoedelijk ziet, want bij ons is dat totaal andersom. Maar dat maakt niet uit dat waarschijnlijk toch klanten die nu moeten kiezen voor een virusscan en €30 per jaar of zo moeten betalen, toch denken van ja, voor mijn pc'tje thuis, ik heb eigenlijk nooit virussen. Waarom zou ik daar voor moeten betalen? En tot nu toe dachten ze, ja, AVG en AVAST en zo, allemaal van die vage virusscan-programma's, die doen we niet. Dus doen we toch maar... Nou, maar Martin, wat jij zegt over een legale versie, daar wil ik ook nog wel even wat over zeggen. Van een paar jaar geleden was het absoluut zo dat de helft van de mensen om je heen een kopietje had van een kopietje van een kopietje van zijn buurman. Ik denk dat de laatste 2-3 jaar sterk afgenomen is, omdat het tempo waarin mensen hun pc vervangen, nieuwe laptops kopen, dat is enorm versneld. En daardoor kopen mensen ook meteen, en daardoor hebben de hele hoop mensen nu wel degelijk een legale versie. Hè? Dus toch, ik denk dat wat Miek zegt, nog wel een zwaar kon zijn. Nou luister, ik doe de PC Dundag en ik weet wat voor mensen daar komen en hoe dat gaat. En daar staan mensen legale versie te verkopen en dat loopt echt niet. Niet hard. En voor mezelf gesproken, ik heb een paar laptops, daar heb ik op een gegeven moment grote harde schijven ingezet. En toen zei de genuine check van, ik wil u niet meer kennen. Ja? Met Vista is het zo, dat wil je niet meer kennen. Nou, wat doe je dan? Ga je even op het internet snorren naar zo'n genuine bedrieger, zal ik maar zeggen. En die zet je er dan even op, als je weet wat nou, je doet. Nou, dat vind ik raar dat je dat doet. Ik doe dit voor mijn werk heel erg veel. Harder upgraden. En ik bel dan gewoon Microsoft op. Ja, maar het gaat hier om... Jij weet het nummer van Microsoft. Een gewone gebruiker vindt geen nummer van Microsoft. Ga maar kijken. Ja? Dat is niet waar, want je zet die nieuwe Windows erop en dan probeer je de legale sleutel in te voeren. En dan zegt hij, dat gaat niet. Dan komt er een scherm naar voren en dan staat erop, je moet dit nummer bellen. En dat bel ik dan. En dan geven zij mij een nieuwe activatiesleutel. Dus het wordt door het programma zelf aangeboden. Dus dat mensen het niet kunnen vinden. Ja, ik denk ook dat op zich best aardig werkt. En inderdaad steeds legaler en legaler aan het worden is. Maar ik ben het met je eens dat er misschien de gratis weggeven van een virusscan dat nog verder pusht. Dat zou kunnen. Nou goed, en dan is er nog een derde kwestie. En dat is, Microsoft moet het vreselijk oppassen met anti-monopoliewetgeving. Want dit is weer een stukje waarmee ze mensen de weg uitdrijven. Nou, ze deden het in eerste instantie alleen in Amerika. Maar het blijkt dat ze op de juiste manier inloggen, kun je het ook hier downloaden. Maar het idee was dat het alleen maar voor Amerika was. En dat is duidelijk, omdat ze bang zijn voor de Europese Unie. Die zegt van, hallo, die krijgen nu klachten van McAfee en Kaspersky. Het is nogal een business, jongens, die security. Dus echt, dat is niet te geloven. Als ik kijk naar de advertenties in mijn bladen en het geld wat binnenvloeit, dan zeg ik, dan is 30-40% van de handel in ICT op het moment is security producten. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus ik denk dat Nelly Smit-Kroes het dit dossier nu al op de bureau hebben liggen. Ja, dus men is wel, ze moeten een beetje oppassen dat ze niet enorme tegenwind krijgen. Ja. Van al die bedrijfjes. En geloof me, die Russen en zo, dus Kaspersky is dan een Rus, die gaan daar enorm in de bomen klimmen. Want, en ook andere, het is een beetje kleinschalig, hè, die antivirus, jongens. Nog steeds. Ik gebruik, hoe heet dat Nederlands programma ook weer, wat zo goed draait? NOD. NOD? Nee, Hitman Pro. Oh, oké. Okay. Ja, en die haalt ze er allemaal doorheen. En natuurlijk heb ik Kaspersky erop staan en het kost me vreselijk veel ruimte. Ik vind ook een argument dat Microsoft in principe weet waar de gaten zitten. Ja, die kunnen dus met een virusproduct sneller gaten dichten dan anderen. Nou, je haalt nu een aantal zaken door elkaar heen. De virussen maken en daarna het gebruik van gaten. Maar Microsoft moet met beveiligingspatches die gaten dichten. En wat die virus altijd even snel natuurlijk. Op dit moment een ander verhaal. Het zijn twee vreselijk verschillende dingen. Nou, Microsoft is niet per se snel. Het is geen antivirusprogramma. Nee, oké, maar de Live One Care gaat natuurlijk wel delen van Hitman Pro ook overnemen. Ja. Maar goed, samenvatten jongens. Ik vind het een belangrijke move van Microsoft om dit te doen in die markt. Aangezien dat toch weer ook in mijn business handel afneemt van de retailer, die toch heel veel verdient aan zijn Kaspersky. Want dan gaat een nieuwe machine de deur uit en daar zit Kaspersky of McAfee of wat dan ook op, of Norton. Ja. En dat wordt daar verdiend. Ja, en dat wordt weer. En dat is dus voor mijn dealer info lezertjes geen goed nieuws. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het helemaal niet zo'n goed nieuws is voor de computerbranche op zich. En zelfs misschien voor de veiligheid ook niet. Want ja, als Microsoft dominerend wordt op de virusmarkt, dan is het weer makkelijker om een grootschalig virus uit te brengen. Ja, plus dat de manier waarop Microsoft vaak dat soort nieuwe producten en diensten in de markt zet, moet je meestal wachten tot 6, 3 of 4 tot het echt goed werkt. Je hebt ook nog een kans dat je dan inferieure producten hebt. Ja, we gaan hier naar binnen. Ja. Oké. Ik wil voortvallen. Heb jij... We krijgen wel een Microsoft-gedomineerde podcast, denk ik. Want er gebeurt van alles deze week op het gebied van Microsoft. Maar heel even tussendoor terugschakelen naar een paar podcasten geleden naar de Pirate Bay. Brian, die stapt naar de rechter om de Pirate Bay te laten afsluiten. Ja, dat gaat niet lukken. Nee, dat lijkt mij ook niet. Wat hebben zij ermee te maken? Beroepen ze zich op een wetgeving, op een soort globale wetgeving of Europese wetgeving, waardoor ze dat voor elkaar zouden kunnen krijgen? Nou, de redenatie van Brein is, als jij naar de Pirate Bay gaat, dan krijg je al meteen een Nederlandse pagina voor je neus. Ze kunnen dus aan de IP range zien waar je vandaan komt. Zij denken dan dat het mogelijk is voor die Pirate Bay om Nederlanders te blokkeren. Dat is natuurlijk niet in het beste interest van de mensen die de Pirate Bay beheren. En bovendien wonen de meeste tegenwoordig in Bangkok, heb ik begrepen. Dus ze zullen daar niet aan gehoor geven. Wat Brein vervolgens dan gaat doen is de Nederlandse internetproviders aanpakken om hun proberen te dwingen om verkeer richting RFD te blokkeren. Nou, we zullen zien. Ja. Wat ik van mijn voorlopig heb gezien, is dat het een redelijk tandloze organisatie is. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik verwacht eerlijk gezegd weinig. Nee, ze proberen gewoon even wat uit, maar ze geven misschien zichzelf ook weinig kans. Maar de Pirate Bay staat onder vuur, dus laten we ze nog maar wat extra vuur aan de schenen leggen. Misschien houden ze er dan helemaal mee op. Ja, nou, we gaan het zien. Misschien proberen ze ook gewoon wat stof op te waaien om te laten zien dat ze er wel mee bezig zijn. En proberen vaak in het nieuws te komen om zo een afschrikkende werking te hebben. Maar... Ja. Nou ja, er gebeurt van alles. Je ziet natuurlijk net deze week zie je dat, in Duitsland in ieder geval een boete wordt opgelegd aan een RapidShare van 34 miljoen. Ja, 24 miljoen euro. Dus ja, dat is natuurlijk ook wat. Dat is gewoon een sharing service die eigenlijk op zijn vingers wordt getikt. Want je moet beter op je content letten van wat er nou geüpload wordt naar jouw systeem. Ja, RapidShare is een beetje een drama om daarvan te downloaden. Zeker grote dingen. Maar verbazend genoeg wordt het inderdaad heel erg veel door FileShare gebruikt om content te delen. Maar volgens mij is dat alleen in het begin om het zo te verspreiden naar de grote bulletin boards en Usenet servers. Waarna de gewone gebruikers er wel bij kunnen. Ik denk dat eerlijk gezegd ook, want de gemiddelde gebruiker die zit toch niet dagelijks op RapidShare? Nee. Want ik vind dat nogal een overdreven boete, 24 miljoen voor ik weet niet wat de userbase is van RapidShare. Maar... Ja, die overheden die zoeken natuurlijk naar wegen en naar middelen en naar mogelijkheden. Maar in ieder geval voorbeelden te stellen aan dat soort dingen. Dat wil ik niet zo zwaar, want ik vind het dat je met een kanon op een mug schiet. Ja, het is een beetje flauw dat dit soort dingen allemaal nodig zijn. Ja, en dat er niet gewoon inderdaad vanuit wetgeving kan worden gezegd van nou, dit mag je wel, dit mag je niet of zo. En als je daaroverheen gaat, krijg je een boete. Ja, nou, maar dat is het probleem, wetgeving hè, en jurisprudentie daaromtrent, dat is nou eenmaal het grote probleem al vele jaren. En dat zie je dan ook nu weer terugkomen en dan krijg je dit soort excessen. 24 miljoen om niks. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat er wettelijk... altijd een kwestie is tussen vrijheid van meningsuiting, hè, je mag publiceren wat je wil, en de beperking die de wet daarin stelt. En wat ik zie is dat die strijd op de duur verloren gaat worden. In de begintijd van het internet was het information wants to be free, van alles, dit is de grote democratie. En dat zien we nu een beetje bij Twitter, want die Iraanse situatie. Maar op de duur zullen de rechthebbenden... die hebben voldoende macht. En ik denk dat de overheid... Kijk, wat zie je nu al? Men heeft in Duitsland en in andere landen... probeert men toegang te krijgen tot ieders zijn computerbestanden, wettelijk. En dan zeggen ze ja, want wij willen kunnen zien of daar kinderporno op staat... of terroristische activiteiten. Ja? Dus dat is een wet, die is dan nog eventjes door het Poeningsverpassingsambt afgehouden. Maar er is een wet die zegt, je mag op ieder computer kijken. En we zien het al... Er was een situatie in Frankrijk, een meneer die kwam foto's ontwikkelen en er zaten kinderporno tussen. En toen hebben ze gewoon een inval gedaan en weet ik veel, 24.000 foto's gevonden. Met die twee wapens, kinderporno, terrorisme en voor mijn part nog allerlei andere ethische overwegingen, gaat men op den duur gewoon iedereen zijn computer controleren. Dus dan kun je wel zeggen, ik heb geüpload of ik heb gedownload. Ik weet het niet, ik denk dat hele probleem misschien... Ja? Er moet natuurlijk wel iets gebeuren op dat gebied. Ik bedoel, als ik ben er geen voorstander van hoor, laat me dat even voorop stellen. Maar het internet heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van inderdaad een vrijplaats. Daar kon alles en mocht alles. Enorme traffic. Ja, inmiddels is er ook enorm veel transactie op het netwerk. Het is een handelsplek geworden. Dat betekent dat er dus natuurlijk ook ergens hier ergens ook wel een stukje wetgeving zal moeten zijn die dat kan bijbenen. Want het mag niet zo zijn dat het internet een vrijplaats is, een soort bovenwereld, waar iedereen dingen doet die je in de normale wereld, nog niet eens, die niet mogen. Dat betekent dat als de overheid mij verdenkt van kinderporno of andere enge dingen. Dan doen ze een inval in mijn huis. En dan krijgen ze een huiszoekingsbevel. En dan gaat alles gewoon werken zoals het behoort te werken. Alleen op het internet niet. Ja, nou, ik denk dat ze daarover moeten gaan nadenken, vind ik, vanuit overheden en justitie. Hoe ga je nou, Hugo van Waart, die ergens van bedenkt, zeggen wij hebben hier een huiszoekingsbevel om jouw computer door te doorzoeken, jouw bestanden te doorzoeken. Want die staan natuurlijk helemaal lekker niet bij mij, want die staan bij Google. Ja, ik vind ook dat als jij je misdraagt of fout bezig bent, dat jij onderzocht mag worden. Maar dan moet eerst een goede verdenking. Dat geeft voorkomen. Je mag toch niet, omdat je mij verdenkt, de hele straat al alle bestanden gaan doorzoeken. Dus ze verdenken mij van iets. En op dat moment gaat dus, als ik die Duitse wetgeving zou mogen geloven, gaan ze dus iedereen maar zijn bestanden meteen maar doorzoeken. Ja, en hier gewoon dat is een slechte taak. Het slaat helemaal nergens op. Nee, dus dan krijg je in de toekomst scanners vanuit de overheid die gewoon alle computers afscannen op bepaalde content en zo. Dan wordt dat is één. Ja, dat gaat gebeuren. En al je verkeer wordt al op die manier gescand. Ja. Alles wat je verstuurt wordt op die manier al gescand. Hè? De Amerikaanse veiligheidsdiensten, de NAS, die doet dat al voor alle verkeer wat in en uit Amerika gaat. Als je een e-mailtje stuurt naar een Amerikaans adres, is het een halve dag weg omdat dat even gescand wordt. Ja, dat is afgrijzeld. Het is een afgrijzeld gebeuren wat volgens mij de belangrijkste oorzaak daarvan is, dat het internet, de normale wereld, de wetgeving, gigantisch achter de feiten aanloopt. En nu dan eigenlijk maar met noodmaatregelen, want we gaan dan maar, omdat we hierover denken, gaan we dan maar alle Nederlanders meteen verdenken. En we gaan jouw verkeer scannen, we gaan je e-mailverkeer scannen. Het is afgrijzeld, het is wel eng. Het is een soort, ik heb dat vroeger wel eens in zo'n film gezien, ik weet niet hoe die heet. Maar dan zie je dan nu om je heen, zou dat gebeuren. Waarin de overheden gewoon de hele dag door over je schouder meekijken. Gewoon eng. En dat betekent dus dat ik straks een mailtje krijg van, by the way, Hugo, we hebben je belastingformulier ingevuld. Wil je even ja zeggen? Want dat bedoelen ze in feite al, hè? Maar goed. Dat gezegd. Ja, goed. Er zijn juridische problemen. We hebben een wetgeving over auteursrechten, de Berne Conventie, die gaat voornamelijk over papier. En over internet is er eigenlijk niks wat goed internationaal werkt. De juristen zeggen dat is niet nodig, want die Berne Conventie is afdoende. Dat gaat over auteursrechten en dat is heel duidelijk. Maar in de praktijk blijkt het dus niet te werken. Er zou een internationaal orgaan moeten komen wat dat doet. Maar er zijn allerlei kleine landjes, en noem maar Togo, maar ook China, en dat is een groot land, maar Hongkong, die heel veel geld verdienen aan dat illegale gedoe. En die dat dus niet willen. En daarom komt er geen internationale samenwerking. Want ja, er hoeft maar één land te zijn of één satelliet bij wijze van spreken waar je dat wel nog kunt doen. En dan gaat alles verkeer daarover. Ja, dat denk ik ook. En er hoeft ook maar één programma weer uit te komen die alles zodanig gescrambled dat je er helemaal geen wijs meer uit kan worden. En je kan niks meer controleren. Dus dat is een heel moeilijke balans. Dat is een heel moeilijke balans. Aan de andere kant is het die balans van vrijheid van meningsuiting. Als de Iraanse regering werkelijk een totale blokkade zou kunnen leggen op internet, hè, op alle verkeer, twitteren, weet ik van wat, dan horen we ook niet meer wat daar gebeurt. En ik meen, geloof ik, dat Hillary Clinton zei van, nou, dat is wel prima, want zo weten we tenminste wat er gebeurt. Dus vrijheid van meningsuiting en openbaarheid is één stuk van het verhaal, en dat staat tegen die privacy. Want ja, privacy, dat is je zou maar de minister zijn tegenwoordig en je hebt een keer een zonnebril gekocht of wat dan ook. En ja, dan krijg je dat soort verhalen van de week in de Telegraaf. Daar wil ik wel wat over opmerken. In Amsterdam hadden ze dit schandaal ook een paar jaar geleden, hadden allemaal wethouders die dingen uitgaven. En toen was het jaar erop, hadden de wethouders niks meer uitgegeven. Wat deden ze namelijk? Ze vroegen aan een onderknuppel om dat te declareren. En dat, zo gaat het in ieder bedrijf. Ik bedoel, toen ik bij Philips werkte, was het altijd zo, als we uitgingen, dan gaf ik het uit en mijn baas tekende ervoor. En dan gingen we z'n tweeën uit. Ja? Dat was standaard. En dat had je echt had je aan een beetje te gaan. Bij Nokia ook. Ja, zo ging dat, niet? Hè? En als het dan eens een keer wat misging te veel, dan werd dat zo afgedekt. Zo gaat dat bij de overheid ook. Dus ik vind zo'n Telegraafartikel en die hele aanpak vind ik heel erg amateuristisch. Want je denkt toch niet dat als er werkelijk wat een keer naar de hoeren gegaan wordt of zo, dat ze dat op een creditcard wegstoppen. Het is allemaal een beetje kinderlijk spul waarvan ik denk, hebben ze wel eens in een bedrijf gewerkt daar in Den Haag? Nee, niet. Dat is duidelijk. Daarvoor kost het ook zoveel geld aan. Ja. Maar goed, zo gaat dat. Wat is er verder gebeurd, jongens, in de wereld van de ICT? Nou, Plasterk wijst, als we nog een beetje politiek bedrijven, inderdaad, als we daar even bij blijven. Plasterk wijst de internetheffing af, die Brinkman eigenlijk voorstelde, begrijp ik. Nou ja, dat is op zich wel goed, want ik denk dat dat helemaal geen goede weg is om mensen te gaan belasten voor een internetverbinding. Tenzij je daarmee de wetgeving wil opdringen. Ja, nou, dat is gewoon een belachelijk idee. Dit is zo'n belachelijk idee dat je dus de uitgevers wil gaan helpen door een internetheffing. Ik vind dat echt je probleem van links naar rechts versleten. Ik vind het natuurlijk weer zo'n Brinkman-actie. Toen hij in de politiek zat, was het al niks. En nu vind ik het nog minder. Ja, maar het is een oud socialistisch verhaal natuurlijk. Dat in Amsterdam heb je dat ook. Dus daar controleert via de betaling van allerlei opdrachten de lokale politiek AT5. En in feite vroeger ook het Parool. En die hadden daar macht over. En ja, dat is met print natuurlijk heel makkelijk. Dan zie je wat er gedrukt wordt. Met internet is dat moeilijk. En nu zeggen ze, print komt in gevaar. Kranten die leiden alleen maar verlies. Weet je wat we doen? We gaan wat geld overhevelen van het een naar het ander. Vroeger ging dat via de sterrenreclame, dat geld ging naar de kranten. En nu moet het van het internet komen. En daar vinden ze dan wel een reden voor van het gebruik. Ja, dat is helemaal geweldig. Dus mijn directie, jullie, en dat is de Telegraafdirectie, die zal dit helemaal geweldig idee vinden. En die zal het natuurlijk heel vervelend vinden dat ik zeg, ik vind een krom iets. En het is een druppel op een groeiende plaat, want dan gaat die uitgevers ook niet helpen. Dat is geen oplossing. Die uitgevers hebben het zwaar, die ben ik al vele jaren zwaar. Nou, dat komt door andere dingen dan het ontbreken van een heffing op internetabonnementen. Dat vind ik echt helemaal niet. Ja, dus het is een doekje voor het bloeden wat niet helpt, dat begrijpen we ook wel. Maar het is geld. Nee, dus ja, klopt. Maar goed. Maar Plaskerk heeft het voor ons nog afgewezen, dus geweldig. Goed, dan zijn we dat wat natuurlijk. Steeds, die politici, het lijkt wel of ze steeds wat moeten bedenken om in het nieuws te komen. En dan, uiteindelijk gebeurt er dus niks. Of ik ben niet zo blij met de politiek, ook economisch gezien. Ik bedoel, waar we allemaal op zitten te wachten is steun voor de retailer. En ik heb de laatste weken toch weer heel duidelijk gemerkt dat faillissementen, ik heb daarvoor gewaarschuwd, de vakantiegelden zijn de killing. Nou, ik rijd nu toevallig naar mijn drukker in Meppel. Giethoorn en Brink, die is maandagochtend failliet gegaan met 450 man. En ik ken, dat lijkt niks, maar dat betekent dat de foldertjes van toevallig een aantal computerfabrikanten daar ook liggen. Dat mijn blad een week later komt, als dat allemaal lukt. Het effect van die economische crisis op gewoon de handel, gewoon ook onze ICT-handel, waar publiciteit ook bij hoort en waarbij drukker van foldertjes, weet ik, dat is enorm. En ik heb het gevoel dat ze dat niet echt in de gaten hebben, hoe dat nu gaat doortikken. Ja. Nee, ik denk ook dat de balans op de verkeerde dingen ligt op een bepaald punt. Maar goed, wij hebben voor ze gestemd. Dus het hele systeem is misschien ook een beetje. Ja, onze schuld. We krijgen natuurlijk wat we verdienen. Maar ik vind het heel triest dat men maatregelen neemt voor banken. En ga maar naar de bank toe en probeer maar een krediet te krijgen. Nou, niks, ja. Ze zijn te doen. En dan merk je bijvoorbeeld, op het moment is er verwachting dat de hypotheekrente wat omhoog gaat. En wat zie je dan? Dan gaan alle, en dat heb ik toevallig ook aan de hand. Dan zie je dat alle hypotheek aanvragen gewoon eventjes 2 weken worden stopgezet. Dus die banken die manipuleren de handel, laten we zeggen, nog steeds. En ja, dat is niet verbeterd. Of doordat er aan de top nog in feite dezelfde cultuur is, denk ik. Maar goed. Ja, van je faillissementen. We zagen natuurlijk 2L. Die werd eerder deze maand failliet verklaard. En die is nu aan het doorstarten met investeringsmaatschappij Netfield. Voor even over de heel wat anders dan in de computerbranche. Maar 2L is natuurlijk een heel oud computerbedrijf. Maakt vroeger hele geweldige notebooks. Is toen de notebooktak is toen door de Tulip, die ook weer wat moest, heb ik die tak overgekocht. En volgens mij hebben ze net 2L geweldige notebooktak toen gekild. En 2L is nu na al die jaren ook bijna aan zijn. Conceptronics maken ze. Dus ja, die Conceptronics heeft natuurlijk in de markt toch wel redelijk wel weer een naam gemaakt. Dus, ja, dat zijn leuke doosjes. Ja, nou, dat is, ik bedoel, maar dat ze dan zo'n dat ze dan in deze tijd door niet door overheden of door andere mensen worden geholpen, maar door zo'n investeringsmaatschappij. Ja, het kan allemaal. Maar het is allemaal zo onnodig om dit soort goede bedrijven als Conceptronics niet op een andere manier of zo in leven te houden. Of denk jij dat wel terecht failliet gaat, Luc? Nou, het is in de markt heel moeilijk. Er wordt minder gekocht en de prijzen zakken. En ik liep toevallig gisteren eventjes in de Action. Dat is een hele goedkope winkel. En daar verkopen ze dus die Sweeks cameraatjes voor 6 euro. En digitale cameraatjes voor kinderen voor 7 euro. Nou, laat ik nou vorige week eens zo'n cameraatje gekocht hebben. Ja, want ik zat ergens op mijn andere computer zat een cameraatje in. Maar die staat in Amsterdam. Ik zat in Zwolle. Ik koop zo'n cameraatje. Jongens, het werkt perfect. Voor 6 euro, software erbij, kabeltje erbij. Het werkt echt helemaal zonder pijn. Ja? Dan denk je dus, ja, vroeger, of zelfs vandaag, als ik naar een computerwinkel ga, dan kost zo'n cameraatje, weet ik veel, hè, zo'n webcammetje, 56 euro. En dan denk je, dat is heel goedkoop. Maar dat kan dus voor 6 euro, nou, dan ga je de btw eraf, weet ik veel wat, dat wordt dus voor anderhalve dollar ergens in elkaar gezet. Ja, je kunt inderdaad toch een echte webcam kopen, of een leuke goedkope kopie uit Taiwan of China. Ja, maar je beseft toch dat dezelfde chipje erin zit, of niet? Ja, en de software, die hebben ze ook wel ergens anders geregeld. Dat ding werkte gewoon perfect. Ik zit ermee te skypen, allemaal geen probleem, ja? Dus, ja, misschien doet hij niet zo lang, maar voor die prijs. En dan denk ik, jongens, we zitten natuurlijk in een wereld waar het produceren van wat dan ook... Eén moment. Ja, waarin het produceren van dingen zo goedkoop is geworden. En kijk maar naar stalen dingetjes, ja, naar boormachines. Dat, ja, productie telt niet meer. Dat laat je dus gewoon in zo'n land doen. En is er dan nog wel toekomst voor, in mijn geval, de ICT-retail? Of überhaupt de ICT? Ja? Ja. Klopt. Nou ja, je ziet inderdaad wel dat alles goedkoper en goedkoper wordt. Netbooks gaan natuurlijk straks echt 99 euro gaan onder de 100 euro kosten. Ja, die gaan onder de 100 euro weg. Nokia begint met netbooks, zag ik deze hebben aangekondigd. Netbooks te gaan leveren, zag ik deze week. Dat gaat overal straks gewoon bij de Albert Heijn liggen. En dat pak je gewoon in het schap bij de kassa mee als je eigen netboek weer stuk is. Dus dat gaat natuurlijk een heel raar leven leiden. Als alles in de cloud is het voor zakelijke PC's ook minder belangrijk dat ze helemaal geweldig qua performance zijn. En ik denk eigenlijk dat de netboeks alleen maar sneller worden. Dus ja, het is een heel rare markt. Windows 7 wordt zelfs goedkoper dan Vista, zag ik net, want de prijzen waren uitgegeven door Microsoft. Dus zelfs de operating systems worden aanzienlijk goedkoper. Dat is hetzelfde als met het vorige onderwerp over de internetheffing. Dan zoekt men natuurlijk naar wegen om dingen interessant te houden. Ja, dan moet je niet... Ja, ik vind niet in oplossingen gaan zoeken die volgens mij alleen maar een werkhuis tot gevolg zijn. Nou, dat weet ik niet. Je kunt ook heel anders kijken. Je kunt zeggen, is ICT, is verbondenheid, is connectiviteit langzamerhand een basisfunctie? Nou, wat deden we in de jaren 30 met de Giro of met de telefoon? Toen zei ze, nou, dat is basisfunctie. We zetten een overheidsbedrijf op wat gewoon zorgt dat iedereen thuis een computer heeft. Ja? Het is een beetje ver gezocht, maar ik kan me voorstellen dat, of in feite is dat wat in landen als Noord-Korea of Zuid-Korea in feite gebeurd is. En door een enorme subsidie heeft men gezorgd dat iedereen daar aan het systeem zit. En dat is helemaal niet zo'n gekke oplossing, want dan kun je heel goedkoop produceren en iedereen heeft de voordelen van connectiviteit en besparingen en de spullen rotten niet meer op het veld enzovoort enzovoort. Maar dan moet je wel anders denken. Dan moeten we dus die hele industrie die we nu hebben, die hele onzin van een bedrijf als Microsoft, wat weet ik veel, 150 miljard waard is en waardoor mensen als Bill Gates 50 miljard waard zijn geworden, die moet je dan vergeten. Moet je zeggen, hallo, het werkt, klaar. We leveren het. Maar dat vereist dus wel even anders denken. Maar, en ik heb het gevoel dat we er een beetje naartoe gaan. Ja, maar dat zou betekenen dat je dus met kleinere teams moet gaan scoren. Dat je dit soort grote bedrijven ook helemaal niet in de lucht kan houden. Omdat het gewoon niet rendabel is. Zoals we natuurlijk nu al, als we het over die kranten hebben en zo, zien we natuurlijk ook al dat alles moet kleinschaliger. Nou, waar ik me het probleem van maken is de ondersteuning. Het moet allemaal goedkoper en je kunt inderdaad wel zo'n webcam kopen van 6 euro. Maar als die stuk is, wat dan? Als ik een Logitech koop en ik heb problemen, dan zit er wel een hele ondersteuningsorganisatie achter. Maar dat kan dus niet meer voor dat geld. Dus dat heb je met een wasmachine ook. Er zijn nog mensen die shippen ze af naar, weet ik van, naar Congo of naar Oost-Europa. Maar in feite, als jouw wasmachine kapot is, ja, dan koop je nieuwe. Ja? Het is zo. Het is natuurlijk een weggooi product geworden, hè? Een webkammetje. Hij doet het niet meer volgende. Hou het midden hoor. Ik ga je niet zitten zeggen, niet roepen dat die weggooimaatschappij dat het geweldig is. Want daar zitten nogal wat andere zaken aan vast. Maar ja. Het is wel een feit. Je kan je ogen ervoor sluiten. Maar ik ga met een hele hoop dingen die ik vroeger liet repareren. Of ik ging nog eens denken of ik niet een betere kwaliteit moest hebben. Nou, daar denk ik niet eens over na. Weggooien, volgende. Tuurlijk, maar je netboek van 99 euro ga je toch ook niet meer over nadenken. Hoeveel wil je daar dan maar repareren? Voor welk uurtarief dan? Ik bedoel, dan moet je wel 6 euro per uur kosten, want anders kan je er echt niks aan doen. Maar jij hebt het over die kranten. Die kranten, die content suppliers, die content aanbieden, die zijn gewend dat via hun abonnementen te gelden te maken. Nou, de consument is inmiddels gewend dat hij op het internet alles gratis krijgt. Dus alle nieuws is gratis. Dus zoek uitgevers naar andere manieren, naar andere vormen. Om gebruik te maken van het bereik wat ze hebben op hun sites. Hè. Ja, en dan krijg je dus allerlei zaken van moet je daar geld, mogen ze daar een heffing voor krijgen? Ja, nou ja, dat is een ongelooflijk interessante discussie, maar daar gaan wij even niet zo uitkomen. Nou ja, niet dat we dat even op de IT-bende podcast hier gewoon oplossen. Nee. Dan moeten er iets meer mensen luisteren op het begin al. En dan nog, hè. Dan laten we zitten. Dan kunnen we er in ieder geval een bende van maken, dat wel. Oké. Ja, wat hadden we nog meer? We hebben natuurlijk altijd het gezegde gehad dat Apple mensen geen virussen kunnen oplopen enzovoort. Dus van de week is Guy Kawasaki's Twitter-account gehackt. Dat is Mac evangelie-figuur, evangelist. En via zijn Twitter-account kon je dus een Apple malware tool werd er geïnstalleerd als je daarop klikte. En daar hebben ze natuurlijk een heel groot bereik mee gehad om Apple mensen te infecteren. Dus dat was wel een interessante klap, omdat je altijd de verhalen hoort dat Mac nooit wat kan oplopen. Ja, waarom loopt de Mac niks op? Omdat niemand hem heeft. En waarom zou jij ze schrijven voor Mac? Nou ja, 14% was het toch ondertussen of zo? Oké, wat ik wil zeggen is dat het nu interessant begint te worden, dat steeds meer mensen een Apple computer of een Apple gadget hebben. Dus als er meer computers in omloop zijn, is het meer rendabel voor de virusschrijvers om daar ontwikkeltijd in te steken. Ja, dat is wel waar, want ik ben dan gelukkig van beide, hè, PC en een Mac. Ja, en als ik echt iets ga avonturen, laat het zo maar noemen, dan doe ik dat op de PC en niet op de Mac, omdat ik het niet snap. Of het kan niet. Weet je wel, dus een Mac is een vele, inderdaad, 10, 12, 13%. En daarvan is de helft, die weet niet eens anders te doen dan alleen maar datgene te doen waarvan je hebt. Lekker internet en je dingen ermee doen. Dat is trouwens ook een tendens. Hè? De computer is niet meer zo'n apparaat waar je nou zo geweldig mee aan het avonturen gaat. Het is gewoon een gebruiksartikel. Je gebruikt hem overal voor. Dus wat dat betreft kan dat Twitter-account natuurlijk ook via zijn telefoon gehackt zijn. Ja. Nou ja, goed. Ik vind de trend dat je dus dat de hackers dus op zoek gaan naar een van de grootste Mac-evangelisten. En dan zijn Twitter-account gaan hacken een interessante trend. Ja. Dat geeft ook wel weer allerlei zwakheden aan van dat soort technieken en gedachten. Ja, maar dit vind ik echt zo'n bericht. Wat is er nou van waar? Hè? Misschien heeft die sokker wel gewoon zijn wachtwoord op zijn bureau laten liggen. Nou ja, goed. Dan is het nog interessant dat er dus een hele speciale Apple-gerichte malware toe mee wordt verspreid. Het verhaal met die Palin in Amerika, wiens Hotmail-e-mail was gehackt. En alleen maar omdat iemand had gezegd, oh, ik ben mijn wachtwoord vergeten, stuur mij een vraag op. En zij had een hele simpele vraag gesteld voor het wachtwoordmechanisme. Dus is dat hacken? Ik vind inderdaad, het is gewoon stom. Ja. Nou ja, goed, zou worden dat soort maar dingen. Maar het feit is, niet het hacken van een Twitter-account was een probleem, maar dat er nu inderdaad steeds meer virussen en malware wordt ontwikkeld voor de Macintosh. Klopt, nou, dat is in een rente waar nu marktaandeel wat groeit, dus daar gebruiken ze dan. Dus Jobs doet ergens iets goed? Nee. In principe. Ja. Het is meer een compliment dat er nu ook virussen zijn voor... Ja, dat denk ik ook. Ze doen nu echt mee. Dus vroeger waren ze gewoon elite, hè. Nou ja, daar gingen we omheen, die drie. Leuk. Goed. Nou, volgens mij is dit ongeveer wel het nieuws. We kunnen het nog hebben over upgrades van Windows 7. Hoe boeiend die dan misschien zijn in Nederland? Want als laatste onderwerp lijkt mij. De upgrades mogen niet in Europa. Dus in Amerika kunnen we op 22 oktober gewoon een upgrade installeren. En die installeert dan over Windows Vista heen. En je hebt dan in één keer Windows 7. Dus dat is voor consumenten zou moeten werken. Wij als computerhuis weten dat het nog nooit gewerkt heeft, upgrades van Windows. Dus ik weet niet of dat wel zo erg is dat het in Europa niet kan. Maar vraag natuurlijk waarom. Is dat om Europa te pesten? Of is dat omdat als je anders Windows Vista upgrade met een Windows 7 waar geen Internet Explorer in zit, dan heb je opeens Internet Explorer die in Windows Vista zat? Ja, dat heeft een deel van het schijn dat je per se Internet Explorer 8 moet hebben. En sinds je dat niet voor de upgrade en sinds je dat niet in Europa meer mag roepen dat je dat per se moet hebben, zijn ze Europa aan het pesten met deze actie. Ja, de vraag is al, hoe erg is dat pesten? Het is natuurlijk blijft natuurlijk staan dat een eindgebruiker dan, als hij dan na 22 oktober een PC heeft, dat hij zijn hele Windows opnieuw moet, zijn harddisk moet formateren of zo. En heel Windows opnieuw moet installeren. Of laten doen. En laten doen is hij natuurlijk weer €100 achteruit. Of als het niet meer is. Ja, of duur opdoet. Ja, maar je als je niet van je programma af wil. Maar ja, wat heb je dan aan Windows 7? Ja, ik vermoed dat echt de licentie ook wel echt overgaat. Dus dat de licentie toch wel, de Vista licentie toch wel echt dan niet meer werkt. Dus ik denk dat je echt je licentie upgrade. Dus, een dual boot zal vermoedelijk niet eens gaan. Die details heb ik trouwens niet kunnen lezen. Maar vanaf morgen, vanuit de computerbedrijven zijn in ieder geval de pakketten met licenties met de vouchers zijn in te kopen bij de grote groothandels in Nederland. En 22 juli, vanaf 22 juli zou je die dan pas moeten uitgeven aan klanten, die vouchers. Ja goed, de vraag is hoe zinvol al die foutjes zijn voor de eindgebruikers, omdat ze steeds hun PC helemaal moeten herinstalleren. Maar zouden ze daar nog op terugkomen op die upgrade actie of is het gewoon echt... Ik denk dat het echt te maken heeft met Internet Explorer. Ik kan daar heel weinig informatie over vinden. Maar ik denk niet dat ze daar op terug kunnen komen. Nee, denk ik ook niet. Ja. En wat voor consequentie dat heeft voor de eindgebruiker is een goede vraag. Het is zonder meer vanuit het service oogpunt is het veel beter om Windows vers te installeren dan over een oude versie heen. Ik wil niet zeggen dat het niet werkt, maar echt soepel loopt het pas als je vers installeert. Maar dat heeft wel consequenties dat je eerst je data veilig moet stellen, dat je alle programma's die je gebruikt opnieuw wil installeren. Dus het is veel meer werk. Het is een beetje waardig, omdat Windows 7 zo erg lijkt op Windows Vista, dat de verschillen niet al te groot zijn. Dus het is, Maar ik denk dat je daarmee een hele grote groep consumenten komen daar dus min of meer in de problemen zonder dat ze het in de gaten hebben. Want ja, dat is toch wel een beetje een ingewikkeld verhaal, hè, dat hele upgrade verhaal. Dus een heleboel mensen zullen zich niet eens bewust zijn van het feit dat ze over 3 maanden iets moeten gaan doen. Nou, de retailers die komen dan bijvoorbeeld al wel in, want dan moet die winkel, als ik dan zo'n pc koop, moet ik dan terug naar Dixon of zo. Die gaat dan mijn machine opnieuw installeren. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Dus ik denk dat het is weer zo'n... Het gaat gouden tijden worden voor ICT-studentjes die wat bij willen verdienen. Maar het zou heel goed kunnen dat dit Microsoft, zoals dat dan mooi heet, in de kom bijt. Dat dat veel negatieve publiciteit oplevert. Klopt, en de consument is gewoon de glos, want die is er niet bewust van, in een hele hoop gevallen niet bewust. Want ik denk dat er inderdaad een twee of drietal groepen gebruikers zijn. Mensen die zonder meer wat je zelf al zegt, Bart. Gewoon zeg ik, er komt een nieuwe versie, ik ga gewoon opnieuw installeren. Maar er zijn zatte mensen die zich dat helemaal, die houden zich er helemaal niet mee bezig. En terecht, die kopen een machine en er staat een Windows versie op. En die komen er over 3 maanden of 4 maanden of 5 maanden achter dat ze een probleem hebben. Omdat Microsoft een ingewikkelde upgrade programma heeft neergezet om wetgeving in de Europese Unie te ontlopen. Het is, ik vind het weer, dit is niet goed, maar goed. En sowieso, de retailer is dus vanaf morgen, vanaf 22 juli, moet hij dus besluiten of hij überhaupt over die vouchers gaat praten. Want als je dus niet aan een klant meegeeft, zo'n voucher, want je kan dus 2 versies Vista nu inkopen. Eentje met voucher en eentje zonder voucher. Dus als je het verkeerd doet, zou ik maar zeggen, als retailer of als computerbedrijf, en je geeft dus allemaal Vista zonder voucher weg, is er geen weg terug. Dus als je dan op 23 juli die klant terugkrijgt, dan heb je een uitdaging. Is er trouwens nog een prijsverschil tussen? Sorry? Dat je weet, zit daar een prijsverschil tussen? Tussen de Windows Vista met en zonder upgrade voucher voor Windows 7? Zover was ik nog niet. Je mag wel een prijs vragen, zie ik in de officiële documentatie. Of tenminste wat ik nu bij Microsoft op de manufacturer site heb gelezen. Kan je dus als computerbedrijf legaal geld vragen voor de foutje? Ja, dus dan komen de retailers, zeg je, Martin, die komen dus in de problemen. Toch? Want die komen voor dilemma's te staan of ze dat allemaal niet gaan zeggen. Nou, dan komt misschien Plaskerk gaat wel weer een of andere... Of iemand gaat wel weer een of andere heffing bedenken om dat te compenseren. En zo is het cirkeltje rond. Overigens moeten we, denk ik, niet te veel een olifant van deze mug maken. Want het gaat tenslotte maar om enkele maanden voordat Windows 7 uitkomt. En vanaf dat moment worden de PC's natuurlijk gewoon uitgerust met Windows 7. Maar dat zijn best wel misschien die maanden die gevolgd worden. Ja, dus je kan dus eigenlijk wel zeggen, je kan maar beter als consument, als iedereen wachten tot na 22 oktober met je überhaupt je upgrades. Dat is lekker voor de zomer. Klopt. Dus als iemand dat nu aan je vraagt, iedereen heeft natuurlijk een buurman die het een beetje snapt. En die zegt, ik wil een nieuwe machine kopen, wat zal ik doen? Nou, dan zegt die buurman, die heeft van links en rechts wat opgevangen. Die heeft een podcast geluisterd of die heeft iets in de krant gelezen. En die zegt tegen zijn buurman, ik kan beter even wachten. Nou, dan is dus toch de middenstand weer los, want dan wordt er minder verkocht. Ondanks dat Windows 7 natuurlijk beter is dan Windows Vista, ben ik nog steeds van mening dat ik niet van Windows XP af wil. En ik zal die blijven installeren op elke nieuwe PC die ik heb. Voorlopig. Maar misschien word je wat oud. Ja, dat is even lekker. Ja, het werkt prima. Ik heb geen behoefte aan die nieuwe features, die bovendien mijn PC alleen maar trager maken. Ja, dat is wel waar. Maar dat komt natuurlijk omdat we een paar podcasts geleden al met elkaar achterkwamen dat Vista toch een soort Windows Millennium bleek te zijn. Weet je wel? Dus je wil eigenlijk toch wel, ik denk toch wel naar Explorer 7. Naar Explorer, moet je mij horen. Windows 7. Ik denk wel dat je dat gaat doen, Bart. Ik het ook even. Wat ga je dan met je i7 met 6 gig intern geheugen? Wat ga je daar dan op draaien? XP die maar 3 gig kan laten zien. Het werk wat ik op mijn computer doe, heb ik helemaal geen dingen nodig. Je hebt geen i7 nodig? Nee, geen i7. Ik heb wat kantoorwerk wat ik daarop doe. En wat moet ik dan goed aan met Windows 7 en... Dat is wel waar. We worden toch weer een beetje opgejaagd door de marketing van Microsoft die ons wijs maakt dat wij een nieuwe versie willen. Dat is wel grappig eigenlijk. Maar goed, daar zijn ze ook goed in. Daarom zijn ze ook 150 miljard waard. En ik ben niet de enige hoor. Ik krijg heel veel mensen die zeggen, ik wil een nieuwe computer hebben. Maar kan ik daar alsjeblieft Windows XP op krijgen? Dus ik ga niet noodgedwongen netboeks verkopen, omdat dat de enige machines nog zijn waar XP op staat. Ja, een rare trend. Maar ja, het is wel een operating system uit 2001 of zo. Dus... Ik denk dat Microsoft netboek al in de vingers heeft gesneden door het feit dat Windows XP gewoon te goed was. En elke opvolger is gedoemd tot falen. En de enige manier om mensen over te laten stappen, is stoppen met het leveren van XP en ondersteuning op XP. Nou, maar goed, dat gaan ze natuurlijk wel doen. Dat gaan ze natuurlijk wel zitten heel binnenkort aan te komen, ja. En dan moet je. Dat kan nog even niet, want dan komt de hele bedrijfsleven in de problemen. Ja. Nee, het is niet morgen, maar het zit er wel binnenkort aan te komen. Ja, ze zullen het ongetwijfeld gaan doen en dan weet je. Dus je moet. Ik ga zeker op Windows 7 over, omdat ik moet. Maar als ik de keuze had, liever niet. Nee, je hebt hem draaien. We hebben hem natuurlijk allemaal draaien ergens op een of andere dual boot machine. Maar het is nou niet zo dat ik voor animo zeg, zal ik vanavond eens in Windows 7 gaan werken. Dat is niet de enige reden waarom je dat wil hebben en waarom je dat wil zien en dat je waarom dat wil ontdekken is. Omdat je zeker wil weten dat het beter is dan Vista. En dat is het al en dat heb ik nu even geavontuurd en that's it. Dus als er betere software komt, echte 64-bit allemaal, ja, dan ga je natuurlijk vanzelf andere machines en andere operating systems willen hebben. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Althans, bij mij. Oké. Nou, dit was het laatste onderwerp. We gaan volgende week zien hoe dit allemaal weer verder gaat aflopen. En ik wens iedereen een prettig weekend. Ja, waar is Luc gebleven? Is die ongevallen, afgevallen? Hij is verdwenen uit de box. Hij is verdwenen uit de box. Martin, Bart, prettig weekend. Tot volgende week. Oké. Volgende week. Bye. Bye.